یا سیدی امیر اہل سنت، پیشاب کے قطرے آنے کا مرض ہے، کئی نمازیں چھوٹ جانے کا معاملہ ہوتا ہے، کیا کریں؟ علاج کریں، نمازیں چھوٹنے کا جہاں تک تعلق ہے نا، تو دراصل اس میں ہے آزمائش بڑی ہے، قطرہ ہو یا بار بار ری خارج ہوتی ہو یا زخم بہتا ہو، تو اس کے لیے یہ کہ اپنا امتحان کرنا پڑے گا، ایک نماز پوری میں، یعنی کہ مسلسل اگر قطرہ آتا ہے جیسے، تو اپنا امتحان یوں کرے مثلا عصر تا مغرب، وہ انتظار کرے کہ قطرہ رک جائے، مگر اتنی بھی مہلت نہیں ملتی کہ وہ وضو کر کے نماز پڑھ سکے، وضو کرتا ہے پھر قطرہ آ جاتا ہے، وضو کرتا ہے پھر قطرہ آ جاتا ہے، تو وہ انتظار کرے کہ اتنی مہلت مل جائے کہ وضو کر کے فرض پڑھ لوں، اگر اتنی مہلت بھی اس کو نہیں ملتی تو اب وضو کر کے بے شک پڑھ لے، اور اب بھلے اس کے قطرے آ رہے ہیں، اس کی اس وقت کی نماز ہو گئی، اب مغرب کا وقت آ گیا تو اس کا وضو ٹوٹ گیا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک نماز کا وقت جب جاتا رہتا ہے اور جب دوسری نماز کا وقت داخل ہوتا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، مغرب کا آ گیا وقت، اب مغرب تا عشاء، اب اس کو اپنا امتحان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اگر ایک بار بھی قطرہ آ گیا تب بھی وہ معذور باقی ہے، معذور شرعی وہ ہو چکا ایک بار امتحان کرنے کے بعد، اب صرف ایک بار بھی قطرہ آیا تب بھی ایک بار وضو کر کے اس نے جو نماز پڑھی اس کی ہو جائے گی، اگر پورا وقت اگر پھر ایک بار بھی قطرہ نہیں آیا تو اب نئے سرے سے وہ غیر معذور ہو گیا، دوبارہ اپنا اسی طرح اس کو امتحان کرنا ہوگا جس کا طریقہ میں نے ابھی عرض کیا، تو یہ اس طرح قطرہ ہو یا اس طرح کا کوئی مرض ہو جس سے بار بار وضو ٹوٹتا ہو اس کا یہ طریقہ ہے، تو اس کو سیکھنے کے لیے آپ نماز کے احکام حاصل کر لیجئے، اس میں معذور جس کا بار بار وضو ٹوٹتا ہے اس کے مسائل بھی الحمدللہ درج ہیں، وہ خرید فرما لیجئے، نماز کے احکام مکتبۃ المدینہ سے انشاءاللہ عزوجل، ساتھ ہی ساتھ بہت سارے رسالے انگلش میں، پیٹ کا کفل مدینہ بھی آ گیا ہے اور نماز کا طریقہ انگلش میں، بونس آف دا کنگز، بادشاہوں کی ہڈیاں، یہ بھی آ گیا ہے، تو اس طرح بہت سارے انگلش رسالے، کتب وغیرہ، یہ آپ خرید فرما لیں مکتبۃ المدینہ سے حدیثیتن، واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب. الحمدللہ یہ ساری جو کتابیں امیر اہل سنت نے بیان فرمائیں، یہ انگلش میں، عربی میں، اردو میں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر موجود ہیں، تو عربی میں اگر اس کتاب کو پڑھنا چاہیں، انگلش میں پڑھنا چاہیں، اردو میں پڑھنا چاہیں اور دیگر زبانوں میں پڑھنا چاہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کو آپ وزٹ کریں، رات ایک اسلامی بھائی نے بتایا، کسی مڈل ایسٹ سے آئے ہوئے تھے اسلامی بھائی، انہوں نے بتایا کہ آپ کا آنے والا ہر کتابچہ الحمدللہ میں فوراً پڑھ لیتا ہوں، انہوں نے کہا مجھے بائی پوسٹ نہیں ملتا بلکہ میں ویب سائٹ کے ذریعے اس کتاب کو جیسے ہی وہ ویب سائٹ پر آتا ہے اس کو فوراً ریڈ کر لیتا ہوں، تو اگر آپ امیر اہل سنت کی کتاب سے انشاءاللہ رحمان ہم یہاں سے لے کر بھی جائیں گے، مگر ویب سائٹ کو بھی آپ عام کریں کہ جب اپنے ممالک میں آپ ہوں اور وہ کتاب سے آپ کو حاصل نہ ہوتے ہوں تو آپ ویب سائٹ کے ذریعے اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، پی ڈی ایف پر الحمدللہ ہماری ویب سائٹ کے ذمہ داروں نے ایک سافٹ ویئر انسٹال کرنے کی ترکیب بنائی ہے، اگر آپ نیٹ سے کنیکٹ ہونے کے بعد اس رسالے کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، یعنی چند منٹ اگر آپ انٹرنیٹ کو یوز کریں تو وہ کتابچہ آپ کے کمپیوٹر میں سیو ہو جائے گا اور اب آپ کسی بھی وقت اس کتابچے کو پڑھ سکتے ہیں، الحمدللہ فیضان سنت جدید جو ہے تخریج کے ساتھ جو آئی ہے یہ نئی جدید فیضان سنت الحمدللہ ویب سائٹ پر موجود ہے، اس طرح احکام نماز اور دیگر تمام رسائل جو اب تک مکتبۃ المدینہ شائع کر چکا ہے تمام کے تمام www.dawatislami.net پر موجود ہے، تو کوشش کریں کہ تمام اسلامی بھائی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کو بھی عام کریں، اس کے لیے مکتبۃ المدینہ سے گاڑیوں پر لگانے کے اسٹیکرز بھی موجود ہیں، آپ ان اسٹیکرز کو خریدیں اور اپنے اپنے ممالک میں اپنی اپنی گاڑیوں پر گاڑیوں کے پیچھے اس اسٹیکر کو لگائیں تاکہ ہماری ویب سائٹ کی خوب خوب تشہیر ہو. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.